Słuchaj, Wigor FM. Słuchajcie, właśnie swój set zakończył Mogwai. Teraz już przez ostatnią godzinę na naszej antenie usłyszycie set DJ Tom Novi. DJ Tom Novi, nasza transmisja zakończy się punktualnie o godzinie 7. Słuchacie Mayday 2006 World Club. Przemek Grabowski, Los Caminos, jesteśmy z wami tutaj na miejscu. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Słuchajcie, tutaj już jest poranek. Już powoli zaczyna się robić jasno, ale mam nadzieję, że jesteście wciąż przy swoich odbiornikach. Marku, mam nadzieję, że nie zasnąłeś. Jeśli nie zasnąłeś, to daj nam jakiś znak. Wytrzymaj z nami do samego końca. Mam nadzieję, że podobał się tobie Mayday. Teraz przez ostatnią godzinę Tom Novi in the mix. Mayday 2006. Mayday 2006. World Club. Słuchaj w Wigor FM. Okay, geht's euch gut? korzystając z okazji, bardzo gorąco was i serdecznie pozdrawiam. Co rosnę daje dla was Nathan Paul, Radio Saraka.pl. Gramy do godziny 7.00. Co nowy in the mix. About your body that's got me thinking of nobody but you. I don't want nobody, I don't want nobody, baby, but you. Ooh, ooh. There's something about your body, hey, that's got me thinking of nobody, hey, but you. I don't want nobody, I don't want nobody, baby, but you. Nobody. Ooh. I don't want nobody, baby, no, but you. I don't want nobody. I don't want nobody. I don't want nobody. I don't want nobody. I don't want nobody. 2006 w Vigor FM.

Słuchajcie, już powoli wszyscy się składają w Westfalenhallen, mimo że muzyka wciąż gra. U nas na czerwonym dywanie zrobiło się bardzo pusto. Nie tyle co pusto, ale bardzo brudno, ale wszystkie ekipy już są zaangażowane, zaczynają powoli sprzątać. Wy wciąż słyszycie sety Toma Nowiego. Tom Nowi jeszcze przez około 25 minut na żywo w Radiu Wigor FM. Mayday 2006. Mayday 2006. World Club. Słuchaj w Wigor FM. Okay, geht's euch gut da draußen? Ich kann euch nicht hören! Okay, ihr seid müde. Ihr seid müde, oder? Mayday 2006, geht's euch gut? Somebody in the house say yeah! Check this out. Halo, halo Marku, mam nadzieję, że nie zasnąłeś. Myślę, że przy takiej muzyce ciężko jest zasnąć. To oczywiście Tom Novy, który nas nakręcał przez ostatnią godzinę. Między innymi mogliśmy usłyszeć najnowszy numer Axwella i Steve Angello, Tell Me Why. Tak więc my już będziemy się powoli żegnać. Słuchajcie, nas wspierali do samego końca czatowicze z Gatki Szmatki. Tak więc was kazano pozdrowić, więc was bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy wytrzymali z nami właśnie do tej godziny. Przypominam, nasza transmisja jeszcze potrwa do godziny 7, czyli przez około 4 minuty. Przemek Grabowski gdzieś tam jeszcze w tłumie, tak go poniosło, wylądował gdzieś w samym środku, tak go zawirował i tak go zaczarował Tom Novy. Tak więc 15. edycja Mayday 2006 World Club przechodzi powoli do historii. Jeszcze od godziny 7 zagra tutaj na miejscu Marco Bailey, od godziny 8 Felix Crusher, a od godziny 9 wszyscy naraz zagrają, więc impreza potrwa jeszcze do godziny 10. Niestety czas się pożegnać, niektórzy będą już wstawać, niektórzy jeszcze będą się bawić przez około 4 minuty. Teraz Kamilo, Przemek Grabowski gdzieś tam w środku. Mówimy wam do usłyszenia. To był Mayday 2006 World Club na żywo w radiu Vigor FM. Mayday 2006 w Vigor FM. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see, but something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heat, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Tak oto DJ Novi kończy swoim setem tę transmisję. Transmisję z Dortmundu, Westhalle. Byli tam Przemek Grabowski i Los Camilos. Dziękujemy bardzo za tę dzielną transmisję, za to dzielne bycie. Dziękujemy za wszystkie dźwięki. Mam nadzieję, że ten wieczór, ta noc była dla was niezapomniana. Następny Mayday, ten z transmisją, być może za rok, ale na pewno wcześniej spotykacie się na parkietach, na florach w całej Europie i na pewno w Polsce. Z tej strony dziękuję, pan Marek Rogala, życzę kolorowych snów. Mayday 2006 w Vigor FM. To już za nami. Lęborg 102,9 FM. Słupsk 91,5 FM. Koszalin 99,7 FM. Vigor FM. Muzyka wybrana dla ciebie. Nic leci słynąć, najwyższy czas, aby zakończyć dzisiejszy wieczór, zakończyć dzisiejszą noc. Zaraz zero między innymi i z Antonem Polem, który dla was właśnie teraz mówi i będzie wam życzył naprawdę słodziutkiej nocy. Dzięki, że wytrwaliście z nami. Dziękuję wam za to bardzo gorąco i bardzo ślicznie. Pozdrawiam te osoby, które czują busa jeszcze i miałyby chcieć to posłuchać właśnie Marco Balej, który właśnie teraz w tym momencie wszedł już za konsolę. Dziękuję wam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Pozdrawiam, a co najważniejsze, zapraszam już w środę od godziny 20.00. Pamiętajcie, godzina 20.00, ta środa, to jest dokładnie za kilka dni, w tą środę ja specjalnie będę dla was miksował na żywo najnowsze kawałki. Być może również zagości, no, gość specjalny. Kto dokładnie, to jeszcze tego wam nie powiem, nie zdradzę. Być może zagra dla was swojego godzinnego DJ seta. Tak więc pamiętajcie, godzina 20.00 w środę. Ciao. No, na koniec wam puszę coś jeszcze dobrego. Właśnie to, co leci. Może skumacie ten numer z jakiegoś seta Mogwaja, między innymi, tak przypatrzyłem się, Adam Sheridan to nawet również zagrał. I chyba to wszystko. A, i jeszcze Hardy Heart to zagrał również. No i jeszcze może coś wam puszczę, ale to pomyślimy później. Trzymajcie się. Be your guide now.